has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Een betere plaats om de late avond te beginnen dan Love Street is er bijna niet. 1968, The Doors. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 22 februari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, wat te doen als een burger en een ambtenaar elkaar in de haren vliegen. Wat doet Netherlands Maritime Technology? En statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Once I had a secret love. To be free, so I told a friendly star the way that dreamers often do, just how wonderful you are, why I'm so in love with you. Even told golden daffodils, Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Janice Ian en The Other Side of the Sun en daarvoor George Michael en Secret Love. Ons eerste onderwerp vanavond gaat over het onlangs gepubliceerde rapport Horen, Zien en Praten. Alfred Blokhuizen sprak met de opsteller, gemeentelijke ombudsman Annemieke Zwaneveld. Wat te doen als een burger en een ambtenaar elkaar in de haren vliegen? Het uitpluizen van zogeheten bejegeningsklachten door de gemeente of ombudsman lost dat soort problemen trouwens niet op als ze elkaar in de haren zijn gevlogen. Het loopt vaak uit op een welis nietes verhaal over elkaars gedrag. De gemeentelijke ombudsman Annemieke Zwaneveld geeft in het rapport Horen, Zien en Praten een leidraad voor de behandeling van dat soort klachten, bejegeningsklachten. Ik ga erover praten met de gemeentelijke ombudsman. Ze is nu aan de telefoon. Annemieke Zwaneveld, welkom in het programma. Goeiedag. Mevrouw Zwaneveld, waar gaat het rapport over Horen, Zien en Praten? Dat gaat over situaties waarin de relatie tussen burger en overheid niet lekker loopt. Dus waar sprake is van burgers en ambtenaren die elkaar in de haren vliegen. En waar burgers dus ontevreden zijn over de gemeente. Ja, loopt het vaak uit de hand dan? Nou, dat komt best wel regelmatig voor. Vaak is dat onderdeel van een heel complex aan gebeurtenissen. Maar ik heb er best een aantal klachten over binnengekregen. Ja, is dat iets wat al jaren terugkerend verhaal is? Ja, dat komt eigenlijk best wel veel voor. Dat mensen niet gelukkig zijn met de manier waarop de communicatie tussen hen en de gemeente of een andere overheid is gelopen. Nu geeft u in het rapport een aantal handreikingen van hoe je het moet oplossen. Maar hoe komt het toch dat burgers en ambtenaren elkaar in de haren vliegen? Ja, dat kan echt van alles zijn. Dat kan zijn dat burgers bepaalde verwachtingen hadden, dat ambtenaren bepaalde dingen zouden gaan doen die helemaal niet kloppen. Dat zijn ambtenaren die vinden dat burgers nou voor de 10e keer iets komen vragen, terwijl toch zij het idee hadden dat duidelijk was dat wat er wel kon en wat er niet kon. Het kan bij allebei wel eens voor dat mensen met de verkeerde been uit bed zijn gestapt. Daar kunnen heel veel redenen voor zijn dat de communicatie niet lekker loopt. Wat dat betreft zijn ambtenaren natuurlijk ook gewoon normale mensen. En ook tussen normale mensen loopt de communicatie niet altijd lekker. Ja, heeft het ook te maken met soms de ingewikkelde regelgeving? Nou, dat speelt natuurlijk wel een rol. We leven in een ongelooflijk complexe samenleving waar je heel veel bureaucratische vaardigheden moet hebben om door zo'n systeem heen te wurmen. En dan raken mensen wel eens gefrustreerd als ze de weg kwijtraken in dat bureaucratische bos. En dan zouden ze natuurlijk graag zien dat ambtenaren ze daarbij uit het bos zouden leiden, uit die verwarring zouden leiden. En ambtenaren denken dat het toch wel duidelijk was. En die overzien niet dat er aanleiding zou zijn om mensen een helpende hand toe te steken op dat punt. Wat omschrijft u in het rapport, horen, zien en praten? Dat als mensen elkaar in de haren vliegen, als burger en ambtenaar er niet uitkomen samen, dat ik natuurlijk best wel zo'n bejegeningsklacht kan onderzoeken. Maar dat zo'n onderzoek van de ombudsman of misschien ook wel van de gemeente zelf vaak het probleem niet oplost. Je moet toch weer met elkaar door, burgers en overheid. En als ik dan een onderzoek ga doen, wat is nou precies gebeurd? Is het wel eens niet eens? Waren er andere mensen bij? Hoe kom ik eruit? Dat zijn allemaal dingen die gaan over het verleden, die lang niet altijd tot een oplossing gaan leiden. En ik vind het ook belangrijk om te kijken naar de toekomst. En wat geeft u dan voor handreikingen aan burgers en natuurlijk de mensen die in dienst zijn van de gemeente? Nou kijk, ik richt mijn aanbevelingen natuurlijk altijd aan de gemeente. En dat is eigenlijk een hele reeks aanbevelingen die ik doe. Maar de belangrijkste is, zet erop in om er samen weer uit te komen. Dus blijf niet hangen in een soort strijdmodel. En als burgers negatieve emoties uiten, benoem dat dan ook duidelijk. En zorg dan ook dat burger met een mens over zijn emoties kan praten. En misschien is het wel heel belangrijk dat burgers bij zo'n onderzoek van zo'n klacht zelf kunnen zeggen wat ze nou eigenlijk graag gezien hadden, hoe de klacht behandeld werd. Soms vinden mensen het genoeg dat het alleen maar geregistreerd wordt. Soms willen mensen een heel uitgebreid onderzoek waarbij nou duidelijk wordt gemaakt wie er nou eigenlijk gelijk had. Maar ik kom ook tegen dat mensen vinden dat de ambtenaar ontslagen moet worden. Nou, dat laatste is natuurlijk totaal niet aan de orde. Nee, dan moet er wel iets meer gebeuren dan een ruzie met een burger, denk ik, ja. Nou ja, dan moet er heel veel gebeuren. Maar ik vind dat ook eigenlijk niet iets waar ik als ombudsman iets van moet vinden. Ik vind het heel belangrijk dat burgers en overheid in een goede samenwerking eruit kunnen komen. Ook als het even niet zo lekker loopt. En ook oplossingen aandraagt waar mogelijk dus. Ik probeer zoveel mogelijk te zorgen dat er individuele situaties worden opgelost. Zeker op het gebied van bejegeningsklachten heeft iedereen er belang bij dat de relatie weer oké wordt. Burger en overheid, we moeten met elkaar door. En ik hoop daar een steentje aan bij te dragen. Nu ben je als burger hartstikke boos op de deelnemende gemeente. Want niet alle gemeenten doen mee in deze regio met uw bureau. Maar je hebt een probleem en je wilt het voorleggen aan de ombudsman. Waar kunnen mensen terecht? Waar vind je meer informatie? En ook, waar lees je de rapporten? We hebben een website, www.ombudsmanrotterdam.nl. Voor bijvoorbeeld Rotterdam, en dat geldt voor iedere andere gemeente waar ik ombudsman mag zijn. Dus ook in Capelle en in Krimpen bijvoorbeeld. Ik heb op die website, dan kun je onder documenten mijn rapporten vinden. En mensen kunnen ons bereiken via de telefoon 010-411-1600. Op die websites die ik net noemde, daar zijn ook klachtenformulieren die ingevuld kunnen worden. En we hebben in iedere gemeente waar ik ombudsman mag zijn een inloopspreekuur. De data en de tijdstippen en de locatie staan ook precies op de website genoemd. Nog één keer de website. www.ombudsmanrotterdam.nl. Maar u kunt ook naar www.ombudsmankapelle-aan-de-ijssel.nl of www.ombudsmankrimpen-aan-de-ijssel.nl bijvoorbeeld. Goed, mevrouw Zwaneveld, hartelijk dank. Graag gedaan.

De Jackson 5 waren dat. Met een nog hele prille Michael Jackson. 1972 was het jaar voor Wings of My Love. En daarvoor Patrick Fleury en Mama Corsica. Netherlands Maritime Technology. Wat is dat en wat doet het? Dat straks na Anne Murray. Broken-hearted me. Anne Murray was dat. Ze zijn belangenbehartiger voor de Nederlandse maritiem technologische sector. En als brancheorganisatie bieden ze professionele ondersteuning en voeren onafhankelijke onderzoeken uit. Netherlands Maritime Technology. Mariska de Vries. De Netherlands Maritime Technology. Een interessant bedrijf. En ik heb meneer De Graaf, Roel De Graaf, de managing director, tegenover mij zitten. Welkom. Ja, dank u wel. Wat is dit voor bedrijf? We zijn natuurlijk een scheepvaartnatie van historische waarde natuurlijk. Hoe gaat het met de scheepvaart in Nederland? Misschien mag ik eerst even corrigeren. Het is echt geen bedrijf. We zijn een brancheorganisatie. Dus wij vertegenwoordigen de scheepswerven en de maritieme toeleveranciers. Hoe is het de afgelopen jaren daarmee gegaan? We hebben regelmatig natuurlijk de crisis gevolgd de afgelopen jaren. Het gaat nu economisch weer een stuk beter. Hoe is dat in deze branche gegaan? Ja, nou, deze branche loopt niet altijd parallel met de economie van het land. Het helpt meestal iets na. En het was nu behoorlijk, want sinds 2008 hebben we het eigenlijk best aardig volgehouden tot 2014. In 2015 begon het echt wat slechter te worden. Toen kwam de klap en 2016 was een beetje een dieptepunt. En daar zijn we in 2017 heel langzaam weer uit aan het kabbelen. Wat doet u precies voor de branche? Wat kunnen leden van u verwachten? Nou, allereerst verdedigen wij hun belangen bij in Den Haag en in Brussel en in Londen. Dus op politiek vlak? Politiek, maar ook op regelgevinggebied. Dat is ook politiek, moet ik zeggen. Maar dan wordt het dus inderdaad, in Londen is de IMO, dat is de International Maritime Organization, die bepaalt aan welke regels de internationale schepen moeten voldoen. Als het gaat over uitstoot, over veiligheid, dat soort zaken. Hoe bent u zelf bij deze organisatie terechtgekomen? Nou, ik heb toen ik een jaar of 17 was, heb ik gekozen om HTS Scheepbouw te gaan doen in Dordrecht. En daar heb ik nooit spijt van gehad, dus ik zit inmiddels al zo'n 40 jaar in het vak. Op welke vlakken bent u nog meer actief? Nou, wij proberen onze leden, voor zover ze dat zelf al niet doen, te stimuleren voor continu te innoveren. Hè? Want het is eigenlijk onze enige strijdmiddel in de internationale concurrentie. Wij zijn zeer innovatief en creatief, zo dat zei ik in het begin al van dit gesprek. En wij proberen daar een bijdrage aan te leveren in de vorm van kennissessies, seminars, spreekbeurten organiseren, les geven. We verzorgen ook opleidingen. Hè. Dus niet alleen innoveren in de vorm van projecten zelfs. Er gebeurt zoveel bij ons. Dat, ook in samenwerking met hogescholen en universiteiten? Ja, absoluut. Met kennisinstituten. Hè. Met het MARIN, een groot kennisinstituut. TU Delft, TNO werken we samen. We werken met heel veel leden samen. We doen Europese projecten. Die worden gefinancierd vanuit Europa. Die halen wij binnen. En daar zijn we heel succesvol in. En daar zoeken we dan partijen bij. En soms gaat het landelijk, maar veelal gaat het door heel Europa heen, dat je partners hebt om samen zo'n project te trekken. Kunt u een voorbeeld geven van zo'n project? Anders blijft het vrij abstract natuurlijk. Dat snap ik. Nou ja, ik zal een paar kleine noemen en die we dan niet verder toewijden. Maar er is er eentje waar we gaan onderzoeken of er composieten kunnen worden toegepast in plaats van staal en aluminium. Zoals we dat de laatste 150 jaar gewend zijn. Dus kunststof in plaats van metalen? Kunststof in plaats van metalen is een mooie. Een hele leuke is, daar gaan we binnenkort mee starten, is autonoom varen. En dat betekent dus zonder kapitein. Zonder kapitein, zonder bemanning zelfs. Zoals we ook met de auto zonder bestuurder bezig zijn. En de technologie die is er al. Maar goed, die is nog niet beproefd of niet afgestemd. En ook de regelgeving moet daarop worden afgestemd. En we moeten met z'n allen gewoon leren, joh, wat betekent dit nou? Wat houdt het in voor een ontwerp van een schip? En we zijn dus heel blij dat we een aantal van onze leden hebben gevonden die samen met ons daar geld in willen steken. En met onze hulp gaat er ergens begin 2019 gaat er een schip werkelijk proefvaren op, volgens mij, het IJsselmeer of de Noordzee. Dat weet ik niet precies, maar hij gaat varen. Het schip is al benoemd. Fantastisch, en, ja. Ja, dat gaat echt gebeuren. Ik hoorde het argument dat de meeste ongelukken die gebeuren door menselijke fouten. En als dan inderdaad die mensen niet de leiding hebben, maar de computer van het schip, dat het dan allemaal goed zou gaan. Maar volgens mij zit daar ook een soort van redeneringsfout in. Maar ja. Nou ja, ik weet niet, de proeven gaan dat uitwijzen. Ja, precies. Ja. We hebben natuurlijk hele capabele mensen op die boten varen. Die zijn heel wat mans. De computer, of die het allemaal over kan nemen, nou, dat weten we niet. Maar daarvoor gaan we. Die is natuurlijk weer minder flexibel dan een mens. Het werkt toch net weer anders. Ik denk dat de combinatie misschien toch het beste zal zijn. Maar het is natuurlijk een prachtige technologie om te kijken in hoeverre we daarvan kunnen profiteren. Ik sluit me graag bij u aan daarop. Goed. Als mensen meer willen weten over deze brancheorganisatie, u heeft vast een website, kunt u die noemen? maritimetechnology.nl. En dat is makkelijk te vinden. Ik dank u heel hartelijk voor het gesprek. En ik vind het heel interessante materie. Ik hoop dat de luisteraars er ook wat van opgestoken hebben. Hartelijk dank. Ik sprak met meneer De Graaf, directeur van de Netherlands Maritime Technology. Dank u wel. Graag gedaan. Alles is voorgoed gedaan. Als jij er klaar voor bent, ik heb aan je.

cry ourselves to sleep. Of my feet, I got no way to explain. Still, I love you, love you, love. But this fire inside will never see the light of day. So every day goes by, every day, and every day I fall. Every day it makes me wonder. Everyday van Phil Collins uit 1994 en daarvoor Clouseau, een afscheid van een vriend. Statiegeld, is dat nog zinvol of moet het misschien worden uitgebreid? Dat zometeen, na John Denver. Lost and alone on some forgotten highway, traveled by many, remembered by few. Looking for something that I can't believe in. Looking for something that I'd like to do with my life. There's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow open. Right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is holding in store. I don't know where I'm going. I'm not sure where I've been. There's a spirit that guides me, a light lost and alone on some forgotten highway, traveled by many, remembered by few, looking for something that I can't believe in, looking for something that I'd like to do with my life. There's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow is open, right now it seems to be more than enough to just be here today. I don't know what the future is holding in store. Spirit that guides me, a light that shines for me. My life is worth living, I don't need to see the end. Sweet, sweet surrender. Live, live without care. Like a fish in the water. Sweet Surrender, 1974, John Denver. Moet statiegeld ook op plastic flessen en blikjes? Alfred Blokhuizen praat erover met expert Rob Buurman. Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom moet in Nederland statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd. Althans, dat vindt de Statiegeld Alliantie. Daarover ga ik praten met een van de mensen van Statiegeld Alliantie, Rob Buurman. Hij is nu aan de Skype. Welkom in het programma. Hallo. Wat is dat, de Statiegeld Alliantie? Ja, de Statiegeld Alliantie, dat is een club van organisaties, 216 inmiddels, die allemaal vragen aan Den Haag, aan de Nederlandse regering, om statiegeld uit te breiden naar kleine plastic flesjes en blikjes. Ja, maar er is toch een hele lobby tegen vanuit de supermarktketens om het niet te doen? Ja, onder aanvoering van Albert Heijn wordt er een hele sterke lobby gevoerd tegen de uitbreiding van statiegeld. Maar we zien ook wel dat sommige supermarkten zoals Lidl en Aldi daar toch wel neutraal tegenover staan. En ook sinds kort Ecoplaza is nu voorstander. Nu is dat natuurlijk misschien te begrijpen van de Duitse supermarktketens, omdat Duitsland al zover is natuurlijk, hè? Ja, dus daar zijn een aantal supermarkten die hebben daar ervaring mee. En die worden dan toch wel iets positiever. Die zien dan dat ze dat materiaal goed kunnen verzamelen en dat ze daar ook weer veel geld voor krijgen op het moment dat ze dat verkopen. Wat is het argument van de supermarkten om tegen het inzamelen zijn van statiegeldflesjes en vooral waar jullie op richten, de kleine flesjes en de blikjes? Ja, ze zeggen dat het hun heel veel geld kost. Maar we weten ook bijvoorbeeld, zoals in Noorwegen, supermarkten daar ook een vergoeding voor kunnen krijgen voor die inzameling. Dus er zitten wel wat investeringskosten aan vast. Die machines die in supermarkten staan, die zijn ook niet gratis. Maar als ze een paar cent vergoeding krijgen per blikje of flesje, dan worden die kosten ruimschoots vergoed. Wat is het idee erachter? Het idee achterstatiegeld. Ja, achterstatiegeld voor kleine flesjes en blikjes, want op grote flessen is het natuurlijk al heel lang. Ja, en eigenlijk loopt er al 17, 18 jaar een discussie over de uitbreiding daarvan. Want het belangrijkste is eigenlijk het zwerfafval. En zo'n 40% van het zwerfafval dat bestaat uit kleine plastic flesjes en blikjes. En met statiegeld zou dat deel met zo'n 70-90% omlaag gebracht kunnen worden. Dus een vrij effectief middel. Ja, nu is er een tijd geleden een lobby misschien, dat is een lelijk woord eigenlijk, hè. Een tijd geleden een actie geweest vanuit de supermarkten om juist ook het statiegeld af te schaffen van de grote flessen. Dat is toen vastgelopen bij de overheid. Hoe kan dat dan dat het nu de andere kant op gaat? Ja, politiek werkt toch vaak in golfbewegingen. En eerder was er inderdaad sprake van afschaffing, maar de overheid vindt circulaire economie ook heel belangrijk. En ook de discussie over de vervuiling in het milieu met plastic, die is ook veel groter geworden dan dat die een aantal jaren geleden was. Dus in die zin, mensen en ook politici beginnen het steeds belangrijker te vinden dat er gewoon geen rotzooi in het milieu terechtkomt. Wat doet de Statiegeld Alliantie hier aan? Wat zijn jullie plannen voorstellen? Nou, de Statiegeld Alliantie doet eigenlijk maar één ding. En dat is vragen aan de politiek om statiegeld uit te breiden naar kleine plastic flesjes en blikjes. En iedereen kan zich aansluiten, iedere organisatie, iedere gemeente. Het is eigenlijk een megafoon voor al die individuele partijen die al lang voor statiegeld zijn, om uiteindelijk hun stem wat zwaarder te laten doorwegen. Met als doel om die megafoonfunctie handen en voeten te geven? De Statiegeld Alliantie, dat is geen stichting, maar het is een initiatief. En op het moment dat de politiek een beslissing neemt voor de uitbreiding van statiegeld, dan verdwijnt die alliantie. En dan gaan wij ook van recyclingnetwerken ons met iets anders bezighouden. Ja. Wie zitten er intussen allemaal in die alliantie? Ja, dat is heel erg breed. Er zitten bijvoorbeeld consumentenorganisaties in, zowel in Nederland als in België. Er zitten inmiddels 108 gemeenten zijn nu aangesloten. Er zitten afvalverwerkers tussen, milieuorganisaties, waterschappen zitten ertussen. Het is een hele diverse club van organisaties en bedrijven. Ja. Ja, goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de Statiegeld Alliantie als ze bijvoorbeeld willen aansluiten of meer informatie willen hebben? Iedereen kan surfen naar www.statiegeldalliantie.org. Daar kan je ook aansluiten. En daar staat ook van waarom het een goed idee is om statiegeld uit te breiden. Goed. Nog even het adres. www.statiegeldalliantie.org. Hartelijk dank. Dankjewel. She said, it's time to teach you the art of love. She said, we're gonna reach to the heart of love, a place you never knew. A place that lives somewhere inside of you. I know I'm on a journey I won't forget. I know I have it in me to give, and yet I never could before. I had to if I wanted to be yours. You made me see I'd have to be a brand new man. He lives in me. So hearing me is where I began. You showed the kind of lesson I can't erase. You showed a way to get from that lonely place to where love comes alive. And you'd be waiting there when I arrived. The truth was clear. Love's not a place you go to find. It lives in here. Just leave it space and give it time. I learned that I could stumble and maybe fall. I learned in being humble I'd have it all. A brand new way to live. That love's not what you have, but what you give. And the art of love is who you share it with. Ook in 2014 kon hij het nog, Neil Diamond en The Art of Love. De late avond van donderdag 22 februari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Mark Knopfler sluit af met Love Over Gold. Fijne nacht. love.